राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 26 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इसमें क्या कारण है? ये काम मेरा नहीं है, आप थोड़ा गहरा सोचो। किसी काम को हम नहीं कर सकते, उसमें आप बताओ बाधा क्या है, दूसरा क्या बताएगा? आप जिसको नहीं कर सकते उसमें बाधा आप ही तो बता सकते हो। आप ठीक ध्यान दो बाबा, ख्याल करो, मैं ये क्यों नहीं लग सकता हूं काम में, आप सोचो। और आपके सोचने से आपको बाधा मिलेगी, वो अब आधा जितनी जल्दी दूर होगी इतनी बताने से दूर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपको खुद को दिखेगा ना तो बहुत बढ़िया चीज होगी। ये मैं बात कहता हूं, आपको पसंद है नहीं पता नहीं है, पर बात ऐसी है। इस वास्ते आप सोचो क्या करने वाले। मैं किसी को बुरे क्यों समझता हूं? देखिए, अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, तो काम ऐसे क्रोध बताया, तो अपने कुछ न कुछ लेने की इच्छा है। देखो सिद्धांत की बात बताता हूं, आप ध्यान देकर सुने। साधक कौन होता है? परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलता है, वैसे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, फिर लय योग, हठ योग, राजयोग कई है। उसके लिए अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, ये दो चीज आए बिना साधन तेज नहीं होता। स्वार्थ बुद्धि रहेगा तो कुत्ता लड़ते हैं ना, ये लड़ाई हो गई, साधन कैसे होगा? पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो संसार की लोलुपता, इसका लोभ, इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। इस वास्ते किसी तरह से परमात्मा की तरफ चलेंगे तो साधक मात्र को त्याग करना पड़ेगा। त्यागात शांति नंतरम, त्याग किया अपने स्वार्थ का, आराम का, अभिमान का, ये हर एक साधक में ये होगा। इसमें आप स्वयं विचारो, आपको बाधा लगती है वो पूछो, इस बाधा को दूर कैसे करें, वो बढ़िया होगा प्रश्न। आप ठीक है ना बात? ये आप सोचो, अब इसमें ठीक नहीं हो तो आप पूछो, अभी अभी आप खुली बात पूछो कि आपकी बात हमें पसंद नहीं आई, दूसरी बात बताओ है तो इस तरह से हुआ। दूसरा प्रश्न है कि ये सब जीव समान, इन सब जीवों में समान रूप से परमात्मा व्यापक है, सब जीवों में परमात्मा व्यापक है, तो फिर कोई तो धर्मात्मा कोई पापात्मा, ये अलग अलग भेद कहाँ से हो गया? ये जो अलग अलग भेद होते हैं वो अलग हो गए, प्रकृति अलग अलग है। दो आदमी भी एक प्रकृति, स्वभाव एक नहीं बनेगा। पाग भाग वाणी प्रकृति वर्ण अक्षर वचन विवेक, पाग पगड़ी एक है, तो माइस में क्या है कि ओस वालों के अलग है, अग्र वालों के अलग है, परंतु ओस वालों से दो पगड़ी एक समान नहीं मिलेगी, भाग्य एक समान नहीं मिलेगा, वचन एक समान नहीं होगा, कंठ एक समान नहीं होगा, अक्षर एक समान नहीं होगा, धारणा एक समान नहीं होगी। ये तो सृष्टि का वैचित्र्य है। अरबा आदमी है, अरबा वर्षों से चेहरा नया नया है, दो चेहरा भी एक साथ नहीं मिलता। बताइए, आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई दो का चेहरा मुख भी एक समान मिलता है? रुचि ना, ये तो विचित्र है, वैचित्र है। तो ये विचित्रता है, तो वो विचित्रता है अपनी बनाई हुई, और परमात्मा समान रूप से अपनी तरफ से, जैसे क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत है, ये पांच भूत तो एक समान है, परंतु शरीर एक समान हो गए, सोना एक समान है पर गहने एक समान हो गए, लोहा एक समान है परंतु शस्त्र एक समान हो गए, मिट्टी एक समान है, घड़ा है, मटकी है, थीबा है, ढक्कनी है, एक समान हो गए। ये बनावट सृष्टि की अलग अलग है, तो ये अनेकता सृष्टि की है। विषय मिट्टी की अनेकता है क्या, सोने की अनेकता है क्या, लोहे की अनेकता है क्या, ये पांचों भूतों में अनेकता है? मूल में एकता है, पीछे ऊपर से अनेकता है, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये ही सृष्टि की वैचित्र्य है, सृष्टि की विचित्रता है, विलक्षण है भगवान की। तो भगवान एक होते हुए भी अनेक रूप से है और अनेक स्वभाव है, अनेक तरह के कर्म है। दो आदमियों का स्वभाव एक स्वभाव नहीं मिला, माँ जाए एक माँ के बेटा है और एक ही गुरु के पास पढ़ते हैं, एक ही समान रहते हैं, स्वभाव नहीं मिलता है। ये तो विचित्रता है, एक नहीं मिलता, इसका नाम है सृष्टि, और एक ही एक है, वो है परमात्मा। यह सोना है वो है परमात्मा, गहना है वो अलग अलग है, लोहा है परमात्मा, अस्त्र शस्त्र है सृष्टि है, ये तो अनेक तो हो गई ही। इसमें शंका तुम्हें बोलो, श्रोत्र बोलो। आत्मा का कर्मों के साथ कोई संबंध है नहीं है? आत्मा का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है। अब आप सुनी हुई है, कर्मों के साथ संबंध कैसे नहीं है? आपका भोजन के साथ संबंध नहीं है, जल के साथ संबंध नहीं है, कपड़े के साथ संबंध नहीं है, खाने पीने चलने फिरने में आपको संबंध नहीं है, किसी साथ संबंध नहीं है, आपका किसी के साथ संबंध नहीं है। मतलब संपूर्ण क्रियाओं के, पदार्थों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के साथ संबंध आपका है ना प्रत्यक्ष में, इसमें शंका क्या है? संबंध नहीं है कैसे कहा आपने? क्या संबंध आपका नहीं है? है अनुभव आपको? गीतादि शास्त्र कहते हैं संबंध नहीं है। कहाँ कहते? बताओ श्लोक, बताओ गीता को, बताओ और श्लोक बताओ, कोई बताओ, संबंध नहीं है कहाँ बताया? बोलो, कोई बोलो, लिखा है वो नहीं दूसरे भी बोलो। कहते हैं गीता का अध्याय दो श्लोक संख्या 23, 24, 25 में ये बात आई, इसमें क्या है? वो तो नैनन छंद निशस्त्राणी आया, संबंध नहीं है कहाँ आया? शस्त्र काटते नहीं, वायु छेद करता नहीं, वायु सुखाता नहीं, गल चीला नहीं करता, अच्छेदी अदाई अकलादी अशोषी अशोषी निर्विकार बताया, संबंध नहीं कहा बताया? देव अच्छेद्यो अदाई होम अकलेदियो अशोषी नित्य सर्वगत स्थान हो असलो एम सनातन अव्यक्त हो एम अचिंत्य हो एम अभिकारी हो उचिते तस्मा देव ऐसा है। अच्छा दूसरी बात बता मैं कि ये बात लिखी तो है, तो पूछा क्या है? जीव का जीव कर्म के साथ लिपायमान नहीं है, फिर लिपायमान कैसे होता है? लिपायमान नहीं है क्या बात कही? तस्माद एवं विदित्वायनम 23, 24, 25 लोगों में अंत में कहा ऐसे तुम जान लोगे तो बंद होगे नहीं, ऐसे जान लोगे तो आपने जान लिया ऐसा संबंध नहीं है, ये करता नहीं है। यही बात आप ठीक है, लिप्त नहीं होता है, ये बताई है परंतु एवं विदित्वा आपने पूरा ध्यान नहीं दिया। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते एवं विदित्वा एनम विदित्व बताया। जानो इस बात को, जो संबंध नहीं है अचेद्य अधाई है सारे जानो आप। तो जानना नहीं है ना, जब तक नहीं जानोगे तब तक चिंता होगी, शोक होगा, ये जान लोगे नहीं होगी। ये बात है। शरीर को हम अपना मानते रहे और फिर भगवान का भजन करते रहे तो क्या इससे तत्व का बोध हो जाएगा? हो गया, हो जाएगा। शरीर को अपना मानते हुए भी देखिए, शरीर को अपना न मानना ये ज्ञान योग की बात है। ये जो 11 से 30 तक श्लोक है अभी, ये अभी आपने पूछा, ये 20 श्लोकों का प्रकरण है। ये है ज्ञान मार्ग का। भक्ति मार्ग में शरीर मैं हूँ मेरा है नहीं है इसकी खास आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो मैं भगवान का हूँ, जिस तरह से आप सब मानते मैं माँ बाप का हूँ, मैं भाई बंधुओं का हूँ, मैं कुटुंबियों का हूँ, ऐसा जो हूँ माना है मैं भगवान का हूँ। आप शरीर है कि नहीं है ये ज्यादा पंचायत नहीं है इसमें। भक्ति मार्ग में ये नहीं है, भक्ति मार्ग में भगवान का हूँ ये आवश्यक है। अभी मान लो और ये भगवान का हूँ, ये अनुभव बहुत देर से होगा। भक्ति मार्ग चलता है मान्यता से, ज्ञान मार्ग चलता है जानने से। ज्ञान मार्ग में जान करके मानते हैं और भक्ति मार्ग में मान करके जानते हैं भगवान मेरे, ये मान कर चलते हैं। भक्ति मार्ग मानने में चलता है। बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। तो भक्ति मार्ग में इसकी आवश्यकता नहीं। आप है जैसे ही, जैसे बालक है वो माँ की गोदी में आना चाहता है और मैला लगा हुआ है, काजा लगा हुआ है, ऐसा है तो वो मैं माँ का हूँ, अब माँ का हूँ गोदी में जाना चाहता हूँ, तो क्या वो स्नान करके जाएगा? क्या पवित्र होकर जाएगा? माँ अगर निगाह न रखे वो कादे में भरा वैसा का वैसा, तो वो शेष रेशमी साड़ी बजाय बैठेगा। ये भक्ति की बात है। भगवान मेरे हैं, माँ मेरी है। अरे तू अशुद्ध है तो अशुद्ध है, माँ को न स्वभाव स्नान करा दो। स्नान कर हम तो रोएंगे भाई, बालक तो रोएगा तो मैं स्नान क्यों करा दिए? अरे माँ गोद में लेना चाहती है इस बात करा दी स्नान, पर माँ नहीं करेगा तो वो चला जाएगा। ये बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है। हरेक भाई बांध ध्यान दे, भक्ति मार्ग में जैसे हो आप वैसे के वैसे ही भगवान शरण चले जाओ, वो साफ भगवान करेंगे। ज्ञान मार्ग में तो स्वयं उद्धार करता है और भक्ति मार्ग में भगवान उद्धार करे। तेषाम अहम समुद्धार था भवामी निश्चय, मैं जल्दी उद्धार कर देता हूँ मैं, क्यों मेरे अर्पण हो जाते हैं इस बार मैं उद्धार करता हूँ। सयाना आदमी तो स्नान कर माँ के चरणों में जाएगा, और बालक तो है जैसे ही जाएगा। मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी और बालक शिशु सम दास अमानी, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बाले ही राखे मातारी। जैसे माता छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे उस भगत की मैं रक्षा करता हूँ, उसकी साथ संभाल मैं करता हूँ। तो ये भक्ति का मार्ग बहुत बढ़िया है। इन मार्गों को आप जान लो। जैसे मैं आज कहा, आप इतने बैठे इसको याद कर दे, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, तीन मार्ग मुख्य है और कई है, मन खास तीन मार्ग। एक ध्यान का मार्ग है, एक गीता विचार है विशेष, ऐसे दब दे गया योग और कई बताए, बट बहुत गौणता से मुख्य तीन ही है। योगास्त्रयो में अब एकादश माता है। इस वास्ते भक्ति मार्ग में आप मैं कैसा हूँ इस तरफ ध्यान नहीं होता। भरती महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं, आप ध्यान देकर सुने सब भाई, पर ऐसा नहीं कि ये पत्र में आया उस प्रश्न का ही उत्तर है, आपके मेरे सबके काम की चीज है। जब भरती महाराज भगवान राम जी से मिलने को जाते हैं, तो वो जब देखते हैं माँ की तरफ कि माँ ने बिना कसूर राम जी को बंदवास में निकाल दिया, तो वो देते तो पैर पीछा पड़ते हैं कि मैं कैसे जाऊं, उस माँ का बेटा हूं मैं। दूसरी बात आती है अपनी तरफ, तो भाई मैं तो भगवान से कुछ करता नहीं, तो खड़े हो जाते हैं। और जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पर उतार पाऊ, राम जी को देखते दौड़ पड़ते एक भाई। तो भक्त तो भगवान ही तब देखता, अपने तब नहीं देखता है। भरत जी जब भगवान की तरफ देखते हैं जो दौड़ पड़ रहे हैं। भरत की दशा कैसी है, वहां गोस्वामी जी कहते हैं जल अलिगत जल प्रवाह, जल प्रवाह जस अलिगत जैसी, जल का प्रवाह बह रहा है। चातुर्मास में देखा होगा उसमें छोटे छोटे काले काले जंतु 5-7-10 साथ मिले हुए उस प्रवाह पर आते हैं। आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे मिली की मिली 5-7-10 साथ के साथ छोटे छोटे काले काले काले जंतु, तो ये वो जल अली कहते हैं। वे जल के भौरा है तो कैसे होता है यो यो यो। तो गति बताए ये भरजी महाराज गति है, जग समझे पढ़ते हैं। तो उनको शुद्ध करने की बात परवाह नहीं है, भगवान भगवान की तरफ है। तो भक्त सदा भगवान की तरफ देखता है, ज्ञानी अपनी तरफ देखता है। ज्ञान मार्गी तो अपने को देखता है मैं कैसा हूं, और भक्त देखता भगवान कैसे है। तो भगवान की तरफ देखने से मौज हो जाती है, अपनी तरफ देखता ही नहीं। माँ अपनी तरफ थोड़े, बच्चा माँ की तरफ देखता है, माँ है मेरी, गोद क्यों नहीं लेती, आश्चर्य आता है उसको। क्यों नहीं है, मेले में भरा है, खादे में भरा है, माँ गोद कैसे ले, ये उसको पता ही नहीं कि माँ है और मैं गोद क्यों लेती। वो तो माँ की तरफ देखता है, ऐसे भक्ति मार्ग वाला भगवान की तरफ देखता है, भगवान मेरे है। ये तो एक बदले में माँ है, वो सदा मेरी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें। बहुत मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है, याद कर जैसी बात है, सदा याद रख जैसी बात है। इस वास्ते वो अपनी तरफ नहीं देखता है, भगवान की तरफ। अरे भगवान की तरफ देखते हैं, भगवान उसे भगवान भाव की तरफ है। रहते ने प्रभु से चूक किया कि प्रभु को चूक याद नहीं रहती, कर तो सो तो 100 बार ये कहीं वो हृदय की जाग देते हैं, चूक किए बड़ा बड़ा गुना किया है, उस दिन भगवान की तरफ नहीं जाती। कर तो सोलह 100 बार ये थी, हृदय की बात को 100 बार याद करते हैं, ये मेरे को चाहता है बस, कैसा है ये नहीं देखते भगवान। कितनी बढ़िया बात है अपने लोगों के लिए, केवल भगवान को चाहता है। जैसे माँ माँ करता है, माँ माँ पुकारता है, माँ को चाहता है बस। और क्या दाम है उसके पास में, क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है बच्चे के पास, ये शक्ति है कि माँ का हूं मैं, मेरी माँ है। उसको पूछे रहे माँ क्यों है, कहे बच्चे को आप पूछो माँ क्यों है बता, दूसरी माँ नहीं रही, माँ क्यों है, उसकी शंका ही नहीं होती, माँ है मेरी। ये नहीं कहता जन्म लिया है कि मेरे को पालन करती है, दूध पिलाती है मेरे को, ऐसे को कोई नहीं वो है। अरे क्यों है क्यों कह, क्यों लगता ही नहीं, ये शंका पैदा ही नहीं होती मन में ही, मेरी माँ है ऐसे, मेरे भगवान है। अरे क्यों है, तू सुंदर है, तू विद्वान है, तू धनवान है, क्या है, कैसे है, मेरे कारण थोड़ी माँ है मेरी। सज्जनो बहुत बढ़िया भाव है ये, आज ही आप विचार करो कि भगवान मेरे हैं, क्यों है कि भगवान है, क्यों कह मेरे हैं, मैं भगवान का मम विवान सो जीव लोग कहते हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान मेरे हैं। इतना मीठा भाव है, इतना बढ़िया भाव है, इतना सुगम है, इतना दामी है, सुगम है बड़ा मूल्यवान है। अपने की रक्षा सभी करते हैं, कुत्ता बिल्ली अपने बच्चों की सभी करते हैं, गाय इतनी शोधी है बच्चे की रक्षा करती है, सब जितने बच्चे की रक्षा करते हैं, गायों के पालने वाले की गाय रक्षा करती है, चारों तरफ खेल खेल बैठ जाती है, तो माँ ही रक्षा करती है। इसलिए भगवान ने तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सका तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व सब कुछ आप ही हो, ये भाव बहुत बढ़िया है, बहुत सुगम है और जल्दी सिद्धि देने वाला है। जल्दी सिद्धि में बाधा क्या है कि हम दूसरों को भी अपना मानते हैं, ये बाधा लगती है। दूसरों को अपना न मान, भगवान को ही अपना माने तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। एक मान सर करुणा दान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा ना हो केवल भगवान का ही हो मैं, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अपने दूसरे का सहारा साथ हम पकड़े, इससे देरी होती है। बहुत बढ़िया भक्ति मार्ग है। क्या बिना तत्व बोध हुए मुक्ति हो सकती है? तत्व बोध हुए बिना मुक्ति हो सकती है क्या? मुक्ति से भक्ति तेज है, मुक्ति करना भगवान का काम है, भक्त के बंधन नहीं होता है, भक्ति के बंधन नहीं होता, बंधन ज्ञान मार्ग में होता है, वो तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है। तो मुक्ति तत्व ज्ञान से होती है, परंतु भक्ति है वो तत्व ज्ञान की भी नहीं होती है, तत्व ज्ञान से भी हो जाती है, भक्ति बाधा नहीं पड़ती। भक्ति में भगवान पर रहता है वो मुक्ति से ज्यादा है। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, भक्ति में तो छूटता है, मुक्ति में तो छूटता है। देखो ख्याल करो, बड़ी मार्मिक बात है, समझने की बात है। मुक्ति नाम किसका है? जो हम संसार में बंधे हैं, मैं मेरा कर रखा है, ये हमारा है बंधन। और मुक्ति नाम किसका है? मैं मेरे से छूट गया, ये मुक्ति हुई। तो संसार से छूटते हैं, और भक्ति नाम किसका? जो भगवान है उसकी तरफ चलना है। तो मुक्ति हो जाएगी वो ज्ञान के द्वारा, छूट जाएगा। भक्ति के द्वारा भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान मिल जाएगा, वो बंधन है ही नहीं। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुक्ति चरण से झरती है, मुक्ति तो वहां रीति में है। जा ब्रज रज के परस ते मुक्ति मिलते है चार। यशोदा मैया के आंगन में लाला घूमते हैं, तो वो रज्जी ऐसी है भगवान के चरणों की। जा ब्रज रज के परस ते मुक्ति मिलते है चार। वह रज को ब्रज गोपी का डार डगर बुहार, वो गोपिका जी है जो कहते हैं तो कूड़ा कचरा है लेता झाड़ू देर बाहर फेंकती है। मुक्ति तो रजी में है, जिस उत्फूस में मानती है। मुक्ति का बालक भगवान माँ के गोदी में आ गया, अब वो मान दे रखे तो रखे, परवश हो गया। भक्ति में ईश्वर जीव हो जाता है, जीव ईश्वर हो जाता है। यशोदा मैया तो बड़ी हो गई, लाला छोटा हो गया, दंत बागा बड़े हो गए, छोटे हो गए। अब बांधे तो बांध दो, छोटे तो छोटो, माँ के अधीन है, तो माँ के अधीन है, तो मुक्ति देने वाला अधीन हो जाता है, तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं, मुक्ति से बड़ी भक्ति मिल जाएगी। बंधन से छूट पर फिर मुक्ति मिलती है, वो मुक्ति मिल जाएगी। बंधन तो मार्ग में छूट गया, भक्ति के मार्ग में बंधन छूट गया, वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। आप साहब भगवान तरफ से तो पीछे सूर्य ही बचे आप ही, खूब निश्चिंत हो जाओ, मुक्ति मिल जाएगी, भगवान को भक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छा। सामान्य बात है, नींद आने पर ये भूल क्यों होती है, क्या कारण है? गहरी नींद आती है उस समय हम भूल क्यों जाते हैं कोई चीज? भूल जाए तो सीधी बात है, अविद्या में वृत्तियां डूब जाती है। जैसे लकवा मार जाता है तो भूल जाते हैं, उसमें भूल जाते हैं, एक काम में लगते हो तो भूल जाते हो आप, तो उसमें ज्ञान है वो अविद्या में। देखो इंद्रिया कर्मेंद्रिया है ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में, ये डूब जाते हैं। जैसे हम पानी में डूब जाते हैं तो बाहर नहीं रहते। एक दृष्टांत आते एक बार समझने के लिए, कोई एक बाई जल भर रही थी, खींच करके पानी में, तो वह डोरी जब डाली उस वक्त में डोरी का चटका लगा तो नथ ऐसी लगी तो नथ टूट पड़ गई पानी में। अब पानी में पड़ गई तो पानी में नथ कैसे लगे? तो तैरने वाले से पूछा कि भाई तो मेरी नथ निकाल दे, इस कुएं में नथ पड़ गई, तो नथ सोना है वो तो फिर तह जाएगा, ऊपर तो रहेगा नहीं, तो तेरे को इनाम दूंगी। तो बढ़िया सी उन्हें आनंद हो गया, मैंने पैसा मिल जाएगा, खुशी आ रही है। तो वो नीचे गया तले में, तले में बैठ कर देखता है तो नथ मिल गई। तो मिलते ही बोलता है क्या? वो बोला नहीं, बाहर आकर बोल, पानी से बाहर आकर बोलता है नथ मिल गई। तो पानी में क्यों नहीं बोल सकता? कि बोलने की शक्ति जो वाणी है इसका अग्निदेव और उसमें है जल, जल अग्नि का है विरोध। उस अग्नि अग्निदेव है वो जवान नहीं बोल सकता, पानी में बोल नहीं सकता आदमी, क्यों विरोध है। इसी तरह से नींद में अविद्या में डूब गए तो अविद्या में डूबने पर बोलने की शक्ति नहीं रहती, चेत नहीं रहता, होश नहीं रहता। जैसे क्लोराफॉर्म सुखा दे तो उनको होश नहीं रहता, क्यों जो ज्ञान शक्ति है वो लुप्त हो जाती है। इस वास्ते गहरी नींद में ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है, तो चेत नहीं रहता, होश नहीं रहता, वैसे बाहर आता है तब कहता है आ रहा, तब कहता है कि मैं बड़ा सुख से सोया था, बड़े आराम से ऐसी नींद आई, आनंद से सोया था। तो बाहर आकर कहता है, नींद में नहीं कह सकता, तो नींद में कहने की शक्ति नहीं है, वो लुप्त हो जाती है, डूब जाता है अविद्या में, अज्ञान में, अनजान पर अज्ञान में डूब जाता है। इस वास्ते ऐसे ये प्रश्न पूछो और वो सुनो आप लोग, बहुत ज्ञान होगा। ये भक्ति के मार्ग की बहुत बढ़िया बात आई है हमारे, ये डूब जा कर ये तो ज्यादा काम की इतनी ही है, बढ़िया काम की है बात कि भगवान तो केवल अपना मन चाहते हैं। आप कैसे ही भोले भाले हैं, विवेकी हैं कि नहीं है, क्या नहीं है, जैसे ऐसे ही भगवान, हे भगवान, हे नाथ, बस भगवान जी। अब माँ है उसकी गोदी में बच्चा शुद्ध होकर जाता है क्या, वो स्नान करके जाएगा? कहीं माँ की गोदी में जाना भी स्नान करूं पहले, नहीं तो माँ कैसे लेगी, ये बात ही नहीं आती उस मन में, नहीं आती उसके मन में, आती माँ है मेरी, मैं तो गोदी में जाऊंगा, याद ही नहीं आता कि तेरे कादा लगा हुआ है, माँ की गोदी में कैसे जाएगा, ये याद ही नहीं है। ऐसे भक्त को मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, कि आत्मा हूं कि अनात्मा हूं, कि जड़ हूं कि चेतन हूं, कुछ भी याद नहीं, माँ मेरी है, माँ की तरफ ध्यान है। सज्जनो भक्ति मार्ग बहुत सुगम है, बहुत बढ़िया है। भगवान के सर्वाणी कर्माणी मई संजय से मत परा, सब कर्म मेरे अर्पण कर दे और मेरे परायण हो जाए, अनन्य भाव से मेरे कोई और कोई आश्रय नहीं, और आश्रय नहीं, और आश्रो और बल और आश विश्वास, तो एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक नाम घनश्याम सातक तो दास, एक भगवान का ही भरोसा है। मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, संसार कैसा है, मतलब क्या हमें तो भगवान का हूँ। मैं तो बालक समझता है मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ, अब दूसरा क्या करता है क्या नहीं, तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार, अपने क्या मतलब, उसे लेना क्या है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, सर्वगुह्यतम कहा भगवान ने अंत में, ये बताई बात सबसे गोपनीय, सबसे बढ़िया, सबसे ऊंची बात, तू मेरी शरण हो जा, हे नाथ मैं आपका हूँ। अब भगवान योग क्षेम वहां में हूँ, तुम्हारे अप्राप्ति की प्राप्ति कराएंगे भगवान, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करेंगे। योग क्षेम वहां में हम दोनों बात, तुम्हारे जितनी साधन सामग्री है उसकी तो रक्षा करेंगे, अगर तुम्हारे कमी है उसकी पूर्ति करेंगे भगवान। भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, मैं भगवान का हूँ। जैसे आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो विवाह में आप कन्या दान कर देते हैं, कन्या दान होने पर वो ससुराल वाले उसको ले जाते हैं, तो आज की बात नहीं कहता मैं, पुरानी बात कहता हूँ, बिल्कुल अपरिचित कन्या के लिए भर अपरिचित है और ससुराल वाला कोई भी परिचित नहीं है, कन्या के माता पिता ने पहचान करके उचित समझ में कन्या दान कर दिया, पर कन्या किसी को नहीं पहचानती, ये ससुर है, ये क्या क्या है, मेरे देवर है, जेठ है, क्या है, पति है, जानती है नहीं, बिल्कुल सबका सब समाज अपरिचित, असंधा अपनी भाषा में, कोई संधा नहीं अपना, परिचित नहीं, उनके साथ रवाना कर देते हैं तो वो माँ से ऐसा नहीं कहती कि माँ थोड़ा आटा तो दे दे मेरे साथ में, मैं खाऊंगी क्या, ऐसा कोई कन्या प्रश्न करती है क्या, ऐसा विचार नहीं, अपरिचित अपरिचित आदमी है, कहाँ जाऊंगी मैं, कैसे करूंगी, भूख लगेगी तो, याद ही नहीं आती, क्यों नहीं आते, कब जो जाए वही देंगे, रोटी भी वही देंगे, कपड़ा भी वही देंगे, मकान भी वही देंगे, जो कुछ देंगे इनकी जिम्मेवारी, मेरे क्या मतलब, ऐसे भक्त अपनी चिंता करते ही नहीं, हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तब भगवान जाने, भगवान की बात जाने, ऐसे भगवान का भरोसा रहता है, दृढ़ भगवान का भरोसा रहता है। भूखा है तो आनंद है, प्यासा है तो आनंद है, सुख है तो आनंद है, दुख तो आनंद है, मैं भगवान का हूँ। द्रौपदी ने कह गया कि जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरू का बिगड़े को। अब द्रौपदी को नंगी करना चाहते हैं। कारण क्या हुआ कि पांडवों ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ में मैदानों ने एक सभा दी थी, मैदानों जो मनोरेगा पिता बड़ा विलक्षण दानदार था, माया भी समूची है नमूची है, ये माया है बड़े विचित्र माया हुई है, माया की शक्ति बहुत विचित्र है दानवा में, तो वो शक्ति से मकान दिया था, सभा सभा मंडप दिया था, उसमें जो पांडवों के साथ भीतर से गड़बड़ी रखता है उसको उल्टा दिखेगा। तो जब दुर्योधन आने लगा, सभा भरी हुई है, युधिष्ठिर बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है, ऊपर गलेजी में द्रौपदी आदि रानियां बैठी है, और वो आने लगा तो पहले दरवान था, वो दरवान को बिना पूछे जाने लगा, दरवाजा दिखा तो श्री में लाग गई, तो दवा दरवाजा दवा की जगह तो दिखती है दीवार, और दीवार के दिखता है दीवार के दरवाजा, जल के दिख जाए थल, थल की जगह देखती है दीवार, जल के दिखता है थल, थल की जगह जल, तो ऐसे लगा तो वो लागी, तो राजू का अंदा था यहाँ हो पधारो, आदर किया तो दरवाजा बता दिया, जहाँ दुर्योधन को दीवार दिखती थी दरवाजा दिखता नहीं था, तो उसे कहने से उसके भीतर चले गए, भीतर चले गए तो भीतर जमीन थी, उसमें देखा पानी है, पानी है तो बागा ऊपर ले लिया, वो चला गया आगे पानी की जगह, बड़ा साफ जमीन दिखे तो पानी में गया, तो पानी में बड़े गया तो लोग हंसे, वो द्रौपदी कहते हैं पर महाभारत में भीमसेन बोला है, अंध पिता के अंध सुर भाख्यो कटु एम भीम, कुल गारत भारत गुरु गारत भयो आई बिपता सिंह, तो बोला कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं, बाप अंधा बेटा ही अंधा, दूसरे क्या बोलता है, चुप है दूसरे क्या बोलता है, अपने अतिथि आए हैं ये, पर खटपट थे ना भीम था सीधा साधा, दूसरे आदि भाई ठीक तरह से अपना यज्ञ है दुर्योधन का आदर करो, तो मैं वो तो बोल गए, बोल गया तो पीछे लौट गए, पीछे लौट गया तो द्रौपदी हंसे, ऊपर द्रौपदी वाली वो भी हंसे, तो ये दुख हुआ, ये खास दुख था द्रौपदी का जो चीर खेचा उसमें क्या था कि अंधों की सभा है, अंधा ही राजा है, अंधा ही बेटा, लाज किस बात की, लाज तो आंखों की होती है, इसको नग्न कर दो, वस्त्र सब दूर कर दो, क्योंकि अंधे राजा है, अंधा ही बेटा है, अंधे ही प्रजा है, अंधा ही सभा है, अंधा तो आंखों से आती है, तो अंधन के बाद है, इसको नग्न कर दो, ये मन में द्वेष था तो नग्न करना चाह, वो कथा तो सभा पर कथा है, ये सभा वो सभा है ना मैदान में टीम की सभा, तो सभा पर उसका नाम सभा पर भी है, तो बात क्या थी, ये पांडव जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे, जुआ खेलने में विदुर जी ने तो मना किया था, पर कोई बात नहीं, वो जुआ खेलते, जुआ में अपना राज्य लगा दिया, ये शकुनी था, पार्श्व में कपट का भाषा खेलता था, वो अपना जीत ही जाता था, तो राज लगा दिया, धन लगा दिया, संपत्ति लगा दी, जमीन सब लगा दी, इसके बाद में और पांचों चारों भाइयों को लगा दिया, अपने आप को लगा दिया, युधिष्ठिर महाराज ने जुबे पर दांव पर अपने आप को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, बस गया भाई कुछ तू कुमार पर कुछ नहीं आ रहा, अब तो सभी दुर्योधन हो गया मालिक, तुम सब दास हो गए, तो दुर्योधन आदि ने कहा शकुनी विशेषता से कि तुम्हारी स्त्री है ना द्रौपदी है ना, वो लगाओ दा पर, तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी भी लगा दी, द्रौपदी लगा दी, द्रौपदी को जीत गए, द्रौपदी जीत गए तो दुर्योधन बोला दुशासन अपने छोटे भाई से जाओ उन बोलिए और वनवास में से वो अब रानी नहीं रही है अब दासी हो गई क्योंकि हमारी हमारी दासी गुलाम है हमारी अब लाओ उसको यहाँ पर। तो पहले नौकर गया वो आई मैं स्त्री धर्म में हूँ मैंने याद सुनती अभी मेरे को मत बुलाओ। तो नौकर आ गया पीछा तो दुशासन भेज दिया अपने भाई को जा तू पकड़ लिया उसको अबे क्या नहीं दासी है उस पर हमारा हक लगता है सहज अब रखे सहजा रखेंगे हमारी गुलाम है सात दासी है हम जीत गए हैं वो आ गई है युधिष्ठिर महाराज हार गए हमारी हो गई। ऐसे दुशासन गया दुशासन कहा चलो वो दुशासन के नहीं मैं निश्चित दूंगी मैं एक वस्त्र हूँ एक वस्त्र मेरे है स्त्री धर्म में दी ना एक हाथ में एक वस्त्र चलो ज्यादा क्या तो उसने खेचा केश खेचे पकड़ कर पहले साड़ी खेची हाथ पकड़ कर ले आया बेचारी स्त्री थी इसमें 10,000 गज हाथियों का बल था तो उस पकड़ ले आया तो वो सभा में आई तो उसने प्रश्न किया कि मेरे प्रश्न को उत्तर दो कि तो तू हार गई है अब तुम्हारे पर हमारा अधिकार हो गया है तो वह पूछती है कि ये बताओ कि राजा पहले अपने को हार गया पांडवों को हार गया पीछे मेरे को दाव में रखा अथवा पहले रखा मेरा हार गया कि नहीं हार गई मैं वास्तव में हारी गई कि नहीं ये निर्णय तुम मेरे को बताओ। द्रौपदी ने पूछा द्रौपदी पतिव्रता है महाराज बन धन्य है महाराज द्रौपदी विचित्री है बड़ी शक्ति दे दो एक वाणी में भस्म कर दे इतना ताकत में पतिव्रता का तेज था परंतु वो कहती मैं अनर्थ न हो जाए पतिव्रत तेज वो काम नहीं लाई अब सहली दुख सहली पर शक्ति वो काम नहीं लाई। पूछा तो कोई बोला नहीं अब बोले कौन दुर्योधन आज बोले हारी गई युधिष्ठिर ने लगा दी अरे युधिष्ठिर बोल नहीं सके तो न्याय क्या था कि युधिष्ठिर पांचों जब दास बन गए तो द्रौपदी तो महारानी रही द्रौपदी तो लगाया नहीं हार गए तो ये दास बन गए द्रौपदी तो अपने दर्जे पर ही है वो महारानी है अभी क्योंकि वो तो हारी रहेंगे हारी गए तो राजा हार गए पांडु हार गए वो नहीं हारी गई तो ये बात पूछी उसने मेरे साथ न्याय होता है अन्याय होता है तो कोई बोले नहीं अब सब कहते हार गई अब द्रोण आदि वे भी कोई नहीं बोले युधिष्ठिर महाराज को होश आया पीछे से कि भाई जब मैं दास बन गया तो दास को रानी के दाव पर रखने का क्या अधिकार दास है अपनी संपत्ति रख सकता है परंतु रानी है वो तो महारानी है अब युधिष्ठिर पांच भाई तो पांडव तो दास बन गए मन द्रौपदी तो महारानी की महारानी है समझ गए होंगे आप वो तो हारी नहीं गई तो कोई नहीं बोला युधिष्ठिर चुप रहे युधिष्ठिर मेरे पहले भूल हो गई मैं जब हार गया हो गया दास तो दास को रानी को दाव पर रखने का अधिकारी नहीं तो गलती हुई पर गलती हो गई अब कहते नहीं हारी गई तो कह कैसे तुम्हें दाव पर कैसे रख दी और दाव रख दी तो हारी गई इस तरह से उनकी जिस हारी गई द्रौपदी हारी नहीं गई द्रौपदी इस बात को जानती थी तो उसको लाए उसके सिर खेचा पहले केस खेचे केस खेच कर गिरा दी गई सभा में गिरा दी केस पर घसीटी गई जैसे मरे हुए कुत्तों को घसीटे ऐसे घसीटी गई सभा में। आश्चर्य की बात है द्रोण है भीष्म है कृपाचार्य है ये सब बैठे जिस सभा में उसमें क्या पानी बरसेगा कोई बोला ही नहीं। आज कोई स्त्री के ऊपर ऐसा करे तो आज की दुनिया ये भड़क जाएगी ये गुस्सा आ जाए क्या करता है स्त्री का ये कर रहता है अबला है बालक है इस पर कोई करे तो आज के लोग तेज हो जाए पर उनमें क्या क्या पता नहीं कोई कुछ नहीं बोला घसीटी गई फिर बोल को क्या बोल और दुर्योधन ने कहा मेरी यहाँ पर माए जांग पर आग बैठो यहाँ बैठो तुम दासी हो। तो भीमसेन को बड़ा गुस्सा आया युधिष्ठिर महाराज तो क्या महाराज विचित्री बनती है चुपचाप रहे नकुल सहदेव अर्जुन ये रहे भीमसेन को आया गुस्सा गुस्सा आया तो युधिष्ठिर महाराज ने दबा दिया तो दबा दिया तो हाथ मसले दान मसले रो ऐसे के धुआं निकलने लगे इतना क्रोध आया चिंगारियां निकले इतना क्रोध आया पर विचित्र बात है इतना बल इतना आने पर भी यार सामने अत्याचार हो रहा है द्रौपदी के ऊपर उस समय में भाई ने कह दिया तो भाई का इतना कायदा रहे तो बोले रही, कुछ बोले नहीं, इतना बोल गए। एक बात कह रही कि जिससे हाथों से द्रौपदी को रखा हाथ जल गए क्यों नहीं, ला रहे धनुष हाथ जला। अर्जुन ने कहा भाई क्या कर रहे हो, भाई जी के लिए ऐसा कह रहे हो, तो मैं जल्द सोई दी आए गए बात पे, तो मेरे फसल निकल गया। तेज था, बल बहुत था, भीम गए, ये भीम से क्या शब्द निकले उनके, कि ये हाथ क्यों नहीं जला दिया है, लाल अग्नि हाथ जला हुआ युधिष्ठिर के, जो द्रौपदी को दांव पर रख दिया ऐसे। तो अर्जुन ने कहा तो महाराज क्या कह रहे हो, को तो जला थोड़ी दिए मैंने, ये उत्तर दिया। तो जोर से गुस्सा आया उसको, मन चुप रहे। अब महाराज ऐसी बात हुई तो वो जला दिया, फिर वो कहा दुर्योधन ने कि मेरी जांग पर, बाई जांग पर यहाँ बैठो तुम, आओ यहाँ आओ, मेरी दासी हो, मैं करूँ जैसे करना पड़ेगा तुम्हें। तो भीमसेन बोला कि मैं जांग तोड़ूंगा, ये जांग पर बैठेगी मेरी गदा, तू बैठा था द्रौपदी को, मैं बैठाऊंगा गदा, फिर जांग तोड़ दूंगा तेरी, ये प्रतिज्ञा कर ली। या दुशासन लाया खेस करके घसी जी, तो दुशासन का खून पीऊंगा, सारी गादी छाती चीर कर खून पीऊंगा, ये प्रतिज्ञा कर ली। खेच लगे चीर, चीर खेचने लगे तो द्रौपदी ने किसी को पकड़ा कि मेरे को नगद न कर दे, एक वस्त्र आई थी, एक वस्त्र के शायद दूसरा वस्त्र था नहीं, कंसु के अधिक भी नहीं थे, केवल एक वस्त्र, एक साड़ी वह पहले ऊपर भी वही लपेटे के लिए, तो वो खेची साड़ी। तो भगवान को याद किया, देख लिया भीष्म द्रोण सब, द्रौपदी जो चित चाहूं और रही, जदुनाथ उभारो देर भई, बैठी पुकारू मैं खड़ी पुकारू, सिंह झपट मनु गाय गही, बढ़ सिर घटो दल दोषन को, सब सूर प्रतक पक्त राख लही। तो भगवान को पुकारी महाराज, अब कोई नहीं, इतना बैठा है भेष दोनों आदि, तो राज लाज महाराज लाज जय मेरी, दुखरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, भगवान की शरण पुकारी। तो द्वारका नाथ कहेगा गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय और अनावरण मुग्नान किन्न जाना सी केशव, ये श्लोक है वहां का, कि हे केशव आप जानते नहीं हो क्या, हे नाथ आप नहीं जानते हो क्या मेरी दशा हो रही है, कि न जाना सी गोविंद द्वारका वासिन। तो द्वारका कृष्ण भगवान ने कहा था ना द्वारका वासी कह दिया तो द्वारका जाकर आया देरी लगी, तुम यहाँ कह तो मैं यहाँ कर देता काम, पर तेरे का गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय आप आए थे क्यों नहीं। तो भगवान चीर रूप में प्रकट हो गए, तो वो चीर हुए तो वो खेलता साड़ी साड़ी, तो साड़ी भी साड़ी साड़ी निकलते हुए तरह तरह साड़ियों ढेर लग गया, वसंत रूप भय श्याम भगवान खुद वसंत रूप भर गए, तरह तरह की साड़ियां निकलती जाती है। तो कवि ने कहा है कि ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी बीर साड़ी है, साड़ी बीर नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है ये, ये स्त्री है कि साड़ी है, कोरा साड़ी साड़ी है, जैसे प्याज होता कांदा जी सूते सूते निकले, ऐसे साड़ियां ही साड़ियां निकलती चली जाती है, कोई साड़ी साड़ी का पूंज है क्या ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, क्या है, निकलते गए महाराज, एक नख भी उगड़ा नहीं कर सका। दुशासन से भुजा थकित भय वसन रूप भय श्याम, कपड़े रूप से बन गए, तो वसलों का ढेर लग गया, तो हार गया वो, और उसको भयंकर दिखने लगी द्रौपदी, डर गया दुशासन, दुशासन डर गया, ऐसे उठ गए हमारे कुछ नहीं बिगड़ा उसका, राम भगवान सहायता कर रक्षा कौन कर सकता है। तो वो जीत कहता विजय, तो मतलब विजय हो गई। बात क्या कह रहा था, अपनापन भगवान में अपनापन द्रौपदी का, तो अपनापन है ना भगवान ना, ये बड़ा तेज होता है, मेरे हैं भगवान, भगवान की मैं हूं, संधि का प्रस्ताव लग गई ऐसे कहा, इस तरह से चीज की रक्षा करी भगवान की, नारायण नारायण ये बात है भाई। समय हो गया, कड़म थोड़ी बनवाई, एक मन में रहेगी। जब वो संधि का प्रस्ताव लेकर गए ना भगवान कृष्ण, तो संधि के प्रस्ताव में सबने हाँ कर ली। एक बार भीमसेन ने भी हाँ कर ली तो कृष्ण भगवान कहे तू भी संदेह, ना ना ना मैं संधि लगता हूँ। मध्यम कौरव सतम समरी नैयावत दुस्साहन से प्रभाम्यम संचूर्णयाम गुदयान से संधि करो तो भवता निपति पड़े न। भीमसेन बोला कृष्ण भगवान को कि ये राजा करते हैं युधिष्ठिर महाराज, अगर संधि करते भवता निपति, ये तुम्हारा राजा, मैं संधि नहीं कर, मैं तो तीन काम करूंगा। सौ धृतराष्ट्र के बेटा है जो सौ को मारूंगा, सौ को मैं अकेला मारूंगा सबको, अगर कोई दूसरा मार गया तो उसको मार के मैं संख्या पूरी करूंगा, जब तक सौ जो को न मार दू, जब तक दुर्योधन की टांग न तोड़ दू, जब तक दुशासन का खून न पी जाऊं, तब तक संधि करो राजा करो, मैं नहीं करता, मैं तो तीन काम करके ही छोड़ूंगा। ऐसा जोर से बोला मतदान कौरव शतम समरे नियावत दुशासन से रुद्र न पीवा मूरस्तम संतूर्ण याम गुदयान सुधनोरुम संतुन करो भगवता पड़े। ऐसा जोर से बोला।